sana't mayakap ka. Iniwan mong alaala ang siyang lagi kong kasama. Bakit kapag wala ka, sadya bang kulang pa? Bakit kaya ganon ang siyang nadarama? Sa bawat sandali hanap ka ng aking mata. Marahil ay ikaw na nga sa aking puso ang ligaya. Dahil sa'yo ako'y wala nang hahanapin pa. Dahil kailangan ko ay laging ikaw na sa tuwing ay natatanaw. Sa aking puso'y may tinatangi ang nag-iisang ikaw. Bakit kaya ganon ang siyang nadarama? Sa bawat sandali hanap ka ng aking mata. Marahil ay ikaw na nga sa aking puso ang ligaya. Dahil sa'yo ako'y wala nang hahanapin pa. Ikaw ang pag-ibig ko, ang tawag ng damdamin, ang mabuhay nang wala ka ay hindi sapat. Dahil kailangan ko ay laging ikaw na sa tuwing ay natatanaw. Sa aking puso'y may tinatangi ang nag-iisang ikaw. Kahit na anong mangyari, magmamahal pa rin sa'yo. At ang lagi kong iisipin, mahal mo rin ako. Ikaw ang pag-ibig ko, ang tawag ng damdamin. Ang mabuhay nang wala ka ay sapat. Dahil kailangan ko ay laging ikaw na sa tuwing ay natatanaw. Sa aking puso'y may tinatangi ang nag-iisang ikaw. Ang nag-iisang ikaw.